בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תורה חיים, כרך ג', הלכות פסח, הלכה א'. עיין במאמר תלת נפקין מחד, ובמאמר הסמוך כי שניהם אחד, כי במאמר אחד נאמרו שניהם, עיין שם. א', וזה בחינת אכילת מצה בפסח, כי ידוע שיציאת מצרים הוא התגלות הדעת. ועל כן אז זכו לשלוש השפעות אלו שהם באר, ענן ומן, שיוצאים מן הדעת. וזה בחינת שלוש מצות של פסח כנגד שלוש השפעות הנ"ל שיוצאים מן הדעת, שהוא בחינת מצה. כי מצה היא בחינת דעת, בחינת משה, כמו שאמר רבנו, שמצה היא בחינת מחלוקת לשם שמיים, שהוא בחינת משה, בחינת מחלוקת, שמי, הלל, עיין שם. ועל כן השלושה מצות הם כהן, לוי וישראל, שהם בחינת חסד, גבורה, תפארת. בחינת שלושה אבות, שהם בחינת באר, ענן ומן, כמו שכתוב שם. וזה בחינת השתי כוסות ששותים לפני האכילה, שאומרים עליהם האגדה. זה בחינת חד על בן טרן. היינו האגדה שהוא תיקון בחינת הדעת, תיקון הברית. ועל כן אומרים אותה בקול רם כי האגדה היא בחינת ויגד לכם את בריתו, היינו בחינת מלחמת עמלק. ועל כן כל האגדה מדברת מזה. ועל כן היא נאמרת על שני כוסות הראשונים בחינת חד על בן טרן, כי הכוסות הם מועילים לתיקון הברית ללחום מלחמת עמלק. כי היין הוא תיקון הדעת, ועל כן אחר כך אוכלים הסעודה שהוא בחינת ההשפעה, בחינת לחם משנה, הנמשך על ידי תיקון הברית. ועל כן כופלים המצות ופורסים משניהם בחינת לחם משנה הנ"ל. וזהו בחינת השני כוסות האחרונים שאומרים עליהם עשירות ותשבחות, זה בחינת טרן דיינקין לחד. כי האגדה האחת שאומרים קודם הסעודה היא בחינת מלחמת עמלק הנ"ל. כמו שאנו אומרים שם, הרמי עובד אביו הנצעק ויראו אותנו וישמע את קולנו וכו' וכו'. שכל העינויים והמלחמות שהיו לנו במצרים, הכל היו להינצל מפגם הברית שהוא תומת מצרים. אבל אחר הסעודה אומרים שירות ותשבחות על שניצלנו מן המלחמה וזכינו לתיקון הברית. ועל כן היא בחינת טרן ינקין לחד, ששבת, שהיא בחינת ביטול הרע ושביטתו, יונק לכם משנה על ידי תיקון הברית, שעל ידו נעשה בחינת שבת, דהיינו ביטול הרע. וזה בחינת הסדר שאומרים אחר הסעודה שהוא שירות ותשבחות על שניצלנו מן המלחמה כנ"ל, שהוא בחינת שבת כנ"ל. ועל כן אומרים רוב שירות ותשבחות הנאמרות בשבת, דהיינו נשמת והודו, ובחינת שבת הנ"ל מקבל לכם משנה על ידי התגברות המלחמה ותיקון הברית כנ"ל. וזהו בחינת השני כוסות ששותים אחר הסעודה בשעה שאומרים הסדר השני, בבחינת טרן ינקין לחד כנ"ל. ב. ועל כן חמץ בפסח במשהו, כי כל האיסורים שבתורה בשישים, שעל ידי בחינת עיגולה וריבוע שהוא בחינת שבת הם נתבטלים, כמו שכתוב שם. אבל חמץ שהוא בחינת פגם הדעת, אין לו שום ביטול. כי מאחר שהדעת נפגם, על ידי זה נתקלקל בחינת השבת, שהוא בחינת עיגולה וריבוע, בחינת ביטול האיסור בשישים. כי השבת מקבל כוח מהדעת כנ"ל. גם נתקלקל בחינת המשפט, דהיינו חמימות הלב ששורף ומבטל את הרע. כי עיקר חמימות הלב הוא על ידי הדעת. על כן אין להחמץ שהוא בחינת פגם הדעת שום ביטול. רק צריך לבערו לגמרי, כמו שכתב רבנו. שצריך להיזהר מאוד שלא להחמיץ את המוח בתאוות וירורים, כי משם באים כל הפגמים, כי הכל תלוי בהדעת. ועל כן צריך לבאר לגמרי כל המחשבות רעות שהן בחינת חמץ כנל, ולגעור בהן בבחינת גער חיית קנה, כמו שכתוב. ועל כן שיעור חימוץ הוא חי מינותין, כי חמץ הוא סיטרה דמותה, כי הוא פגם הדעת, שהוא בחינת חיים. ועל כן לכתחילה צריך להיזהר אפילו מרגע כלשהו, כי צריך לברוח מאוד מחמץ, דיינו מחשבות רעות כנ"ל. אבל השיעור הוא חי מינותין, כי אז נתחמץ, דיינו סיטרה דמותה, היפוך החיים, דיינו הדעת, כנ"ל. ועל כן השיעור שווה עם שיעור מליחה, שהוא גם כן חי מינותין, כי המליחה היא בחינת תיקון הברית, בחינת ברית מלח עולם. ועל ידה נפלט בחינת דם נידוד, דיינו פגם הברית. ועל כן הוא גם כן חי מינותין, בחינת תיקון הדעת, שהוא בחינת חיים, בחינת תיקון הדעת. ג. ועל כן תכף אחר הלילה הראשונה של פסח מתחילים לספור ספירת העומר, כי על ידי מצא שעל ידה זכו לבחינת שבת, שהוא בחינת עיגולה וריבוע, שעל ידה מבטלין הרע, על כן אז מתחילים לספור ספירת העומר, שהוא בחינת ביטול הרע כידוע, שעל ידי ספירה אנו יוצאים ממתת שערי תומה לממתת שערי קדושה, היינו על ידי המצא, דהיינו על ידי תיקון הדעת כנל, על ידי זה יש לנו כוח לבטל את הרע והזוהמה והתומה, שזה בחינת ספירה כנל, כי עומר שעורים ומשנה תורה שמקבלין על ידי תיקון הדעת, כי עומר שעורים ובחינת נגלה ונסתר, היינו משנה תורה, ועל כן מניפין אותו לכל השישה קצוות לגרש ולבטל כל הרע משם, כמו שאמרו רבותינו זל, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד לעצור תללים רעים, כי על ידי משנה תורה שהיא בחינת שבת, על ידי זה נתבטל כל הרע כנל. ועל כן נקרא יום ראשון של פסח שבת, כמו שכתוב ממחורת השבת. כי על ידי המצא שהיא תיקון הדעת שנעשה אז, על ידי זה נעשה בחינת שבת כנל. ובזה תלוי ענפת העומר וספירה כנל. בזה שכתוב, וספרתם לכם ממחורת השבת, ממחורת השבת די כנל. היינו יום ראשון של פסח שהוא בחינת שבת, שעל ידה באה בחינת הספירה כנל. דלת. וזה בחינת ביטול האיסור בשישים, בחינת שישים הם המלאכות כמו שכתוב שם. היינו שעל ידי שזוכין לגרש הרע מכל השישה קצוות, ולגלות מלכותו ידבח שהיא כלולה מעשר, וזה בחינת שישים. בחינת שישים הם המלאכות, על ידי זה נתבטל האיסור כנל. וזה בחינת ענפת העומר לכל השישה קצוות כנל. ואז מתחילים לספור ספירת העומר שהוא בחינת ביטול הרע, בחינת ביטול האיסור בשישים כנל. שזה נעשה על ידי בחינת שבת כנל, על ידי תיקון הדעת כנל.